Jedynka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ta-ta. Picasso, Hogarth, Monroe, Marilyn, Marlene, Dick Tracy, and Dick Powell, Flash Gordon, Lightfoot, Anderson, Sartre, and Ginsberg, and Carlson, Lindbergh, Galileo, Galilei, Santa Claus, and Eli, Che Guevara, and Charles Adams, Adam, Faith, and Eve, Jungle Jim, and Jim Reeves, Terence Fisher, Simon the Fisherman, Count Dracula, and Frankenstein, Berlin, Getty, Corso, and Brock, Peter, and Lee, Falk, Joe Hill, Woody Guthrie, Tom Mixon, Malcolm with an X, Ruby Keeler, and Rubenstein, Ruby Tuesday, and Silverstein, Adam Polanski, Polanski, Dalton, Trumbo, Melvin Van Peebles and Geronimo, Van Gogh, Lovecraft and Van Voigt, Chekhov, Adamov, Ustinov, Nabokov, Goat, Sally Kellerman and Tchaikovsky, Neil Simon and Kapchanesky, Dee and Charlie Brown, King Arthur, Noel Silverman, Brooks Arthur, Scott Muni, Allison Steele, Frangipani, Lanzaroni, Jimmy Wisden, Joe Renzetti, Al Nevins, Bunny Bardak, Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Lester Young, Bud Powell, Stan Getz, Zoot Sims, and John Wayne! Wieczór Państwu. Myślicie, że prorocy nas usłyszeli? Przy mikrofonach niezmiennie Jakub Dybek i Bruno. Jeżeli ktokolwiek zwątpił, że zabraknie nas w poniedziałkową noc na falach programu Trzeciego Polskiego Radia, uspokajamy. Jesteśmy i mamy się bardzo dobrze. Słuchacie Laboratorium Innych Częstotliwości. A teraz wysiadamy na pustym przystanku w Seattle. Przed nami stary dom i długie jazzowe korytarze. Gramy. Critters Buggin, Panang. Ostatnia aktualizacja na ich stronie internetowej pochodzi z 2014 roku. Wyjątkowa, eklektyczna grupa, która zawładnęła moją wyobraźnią pod koniec lat 90. I nagle jakby za jasno w tym studio, w którym dla Państwa nagrywamy. Coś zaraz wymyślimy. Jak to powiedział kiedyś pewien operator filmowy, lepiej dobrze zgasić niż źle zapalić. Cosa leggerai? Con che libro affascini il tuo cuore? E se ti perderai nel labirinto di un amaro autore? Ma i tuoi piedi, ta ta ta ta ta. Ma i tuoi piedi, ta ta ta ta ta. Oh, happy feet, ta ta ta, happy feet, ta ta ta, happy feet. Telefonerai probabilmente a me tuo schiavo d'amore. Ti divertirai. Che traguardi vuoi farmi trovare? Mai tuoi piedi, ta ta ta ta ta. Mai tuoi piedi, ta ta ta ta ta. Oh, happy feet, ta da ta, happy feet, ta da ta, happy feet. Passo in fiamme ti può andare, ne discuterai con qualcuno che ne sa parlare. Ma i tuoi piedi, tap tap tarata. Ma i tuoi piedi, tap tap tarata. Happy feet, tarata, happy feet, tarata, happy feet. Oh, I love it. Happy feet. Któż nie uśmiechnie się przy tym utworze od Paolo Conta, a następny jest zdecydowanie na randkę. Taneczną. Nagrodę Grammy dla najlepszej piosenki R&B roku 1976. O dziewczynie, która nie docenia tego, co daje jej mężczyzna. No, szczególnie w tych sprawach. Prawda często leży po środku. Lepiej bym tego nie ujął. Od nas, dla was, abyśmy nauczyli się doceniać. Better bring a check around. to the sad, sad truth, the dirty low down. You can't handle nothing you ain't got. Put your money on the table, drive it off the lot. Turn on that old love light, turn it maybe to a yes. Same old schoolboy game got you into this mess. Hey, son, better get on back to town. Face the sad old truth, the dirty love down. Those ideas in your have a Jones for this, Jones for that. This running with the Joneses, boy, just ain't where it's at. You're gonna come back around to the sad, sad truth, the dirty law down. Got you thinking like that, boy. Ależ vibe, ależ groove. Boska, jak zwutworza. Low down. Uniósł się nad nami trochę duch zespołu Toto, prawda? Bezapelacyjnie. Czuję, że częstotliwość już nastrojona. Przyszedł czas na ostatnie wykopaliska płytowe. Zespół, o którym wiadomo niewiele, wydany przez niezależną wytwórnię Cat z Filadelfii w 1977. Główna wokalistka Donna Allen. Urodzona w Key West, wychowana w Tampie, a tam była cheerleaderką. Popularność przyniósł jej utwór pod tytułem Real, wyprodukowany na potrzeby filmu Specjalista z Sharon Stone i Sylwestrem Stallone. A wiesz, kto jeszcze grał w tym filmie? Nie mam bladego pojęcia. Postać antagonisty? James Woods. Ale wiem za to, że to arcydzieło zdobyło 2 złote maliny. Absolutnie niesłusznie. Tymczasem posłuchajmy. Drama. If I ever do wrong. Za nami utwór Tide od Kokoroko. Jakby teraz zobaczyła mnie mojej świętej pamięci babcia, to powiedziałaby, żebym nie bujał się na krześle. Drodzy słuchacze, nie wiem jak to skomentować, dlatego poproszę o dżingiel. Laboratorium innych częstotliwości. Czas nie czeka na nikogo. Użyj go mądrze. Nie marnuj go. Jazzanowa w utworze Keep Falling. Odpływamy. Time waits for no one. Use it wisely, not wastefully. Live not dangerously or aimlessly. For if you do, you'll disgrace your chi. Living your life with distaste. In the guise of being carefree. In the name of being free. Better call on that God you believe to free you from the clutches of those that would have you perpetuate millennium slavery. Of those that would have you perpetuate millennium slavery. Hold on, slow down. Hold on, slow down. Hold on, slow down. Before you let them dumb you down. I'll be the crouching tiger, you be the hidden dragon. And while you're busy getting your swag on, I'll find you, sneak up behind you. Fuck you up with my nimble knowledge nunchucks. Make you sit down and learn life's lessons. Make you work hard to receive your blessings. And then I'll try to save you from the media's campaign to massacre your brain. Make you insane in the membrane. Feed you Armageddon-sized portions of disaster and pain. So your strength, past, and soul are easier to claim for perilous gain. There's no one to blame but yourself for believing their treacherous messages. We all know how rough it is. We all know how tough it gets. Especially when you resist. You resist. Resist. Resist. Hold on, slow down. Hold on. Slow down. Hold on, slow down, before you shut down, before you melt down. I realize sometimes violence is necessary, particularly when predatory enemies seek to dictate your destiny, teach you watered down history, make you blindly leap into false faith, into their cesspool for fools or governing ghouls. Use your gift of choice, listen to your own voice. I'm proud to MC, so allow me to speak. As you can see, I'm in too deep, so I need to reach. These beats depend on mood set by inner means. And I have a tendency to hold a mic so tenderly. And every time it enters me, it's heaven I see. It's got me hoping I'll be the next to speak it. I'm keeping it real with that much needed action. It's such an attraction and it makes me feel so relaxed. And when I'm on stage, I feel I have a better grasp. And I'm quick to holler back, cause I got a lot of pep and energy mentally. Remember me, once on Tempest, now a long-lasting memory. I always demonstrate, wait, it's only a second away. Press it forth with a force, just to ventilate. So let it play, the day I met the way I swayed to a DJ, I knew I'd stay. It's in my veins, so my heart's completely engulfed. As long as the world revolves, I set it off. So here's my life, what more could it cost? I'll find my way around, even if I'm lost. I'm leaving the lines crossed, divine styles, while the shine's lost. My mind's thoughts come and go in a blind toss. I climb to the top of what I find and rhyme off. I'm off, about to sign off. Thank God for the arrival. The survival is too vital to loosen grips. I use my lips and tighten the links between music, mics, and inks. I'm on the brink of sickness, I think. Something new. But like you, I'm seeking, trying to defeat this thing. hear Marley speaking, so I help him to sing these songs of freedom, of redemption. Hold on, slow down, hold on, slow down. Don't let them fuck you around. Hold on, slow down, down. Hold on, slow down, slow down, slow down, slow down, slow down. Ja tylko nieśmiało przypomnę, że możecie pisać do nas i wysyłać wiadomości głosowe na adres jakub.dybek@polskieradio.pl. Zachęcamy Was do kontaktu i choć spotykamy się z Wami nocą, mamy nadzieję, że choć odrobinę rozświetlamy Wam przestrzeń dookoła. To jest laboratorium innych częstotliwości. Zostańcie z nami. Tymczasem w Weronie, nad Capoletti i Montecchio domem, spłukane deszczem, poruszone gromem, łagodne oko błękitu. Poruszająca kompozycja Warrena Ellisa i Nicka Cave'a. Laboratorium innych częstotliwości. Bruno, zdradzisz mi, czemu właśnie teraz ten numer? Spotkałem koleżankę sprzed. Dociekliwy jesteś. Sentyment. Dzisiaj tutaj być nie mogłaś. Nie rozumiem. Przecież jeszcze nie wróciłaś. Posłuchajmy. patrzyłem cię za oknem. Wejdź do domu, to nie zmokniesz. Może ciebie tam nie było, tylko ze mną coś się stało. Znów mnie oszukała miłość. Tak pragnąłem twego ciała. Jak statki na niebie, jak statki na niebie, jak statki na niebie. Wiem, że jutro cię tu spotkam. Teraz sobie przypominam, dzisiaj tutaj być nie mogłaś. Przecież jeszcze nie wróciłaś. Może lepiej, bo nie zmokłaś. I widzę tylko twoje kapelusze. Jak statki na niebie, jak statki na niebie, jak statki na niebie. Jak statki na niebie. Zimno, a jakby ciepło. Oj, zabarwiliśmy dzisiejszy wieczór melancholią. Dlatego nie oddalamy się za daleko od tego nastroju. Kolejny przystanek na żądanie Bruna będzie w kolorze blue. Zespół Various Monks, którego liderem jest jeden z najzdolniejszych współczesnych polskich kompozytorów Robert Jansson. Utwór ze studyjnego albumu pod tytułem Eli, wydanego w 2011 roku. Czyli teraz czas na kilka kroków w deszczu. Yeah. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Ja biję tajemnicę i niedostępliwości. Miss Piggy. Możemy rozgrzać nasze drewniane serca. Zaśpiewała nam przed chwilą Beth Gibbons, Sporty's Head. Precyzyjna jak tnięcie ostrza. A my powoli żegnamy się z Państwem utworem Ola Stewarta, A Year of a Cat. Do usłyszenia już w przyszłym tygodniu. Nie ma co czekać, trzeba uciekać. Dobranoc. Year of the Cat. Laboratorium innych częstotliwości. Dopóki się tli i bez strachu jeszcze mówisz z przyjacielem, dopóki się tli, chcesz coś więcej niż obiady jeść z deserem. Dopóki się tli, święty spokój nie jest twym jedynym celem. Dopóki się tli, tak długo można mieć nadzieję. Dopóki się tli, alkoholu w twoich żyłach nie za wiele. Dopóki się tli, śpiewasz pieśni, które ci wzruszenie. Dopóki się tli, matki dzieciom wspominają stare dzieje. Dopóki się tli, tak długo można mieć nadzieję. Dopóki się tli i nie wszystkim udzieliło się zwątpienie. Nie. Dopóki się tli, chociaż boli, jednak z tego się zaśmiejesz. Dopóki się tli.